بله بیس ناکن بیس گنج خیلی لیلا و عبه من اخوائشه نخوائشه گی به حاله از رابم خواسته گیجه که فادل ایخور را تلی کن بیدم یالی ماله از ایج ایوار حیانی ملا برشمه کجه رابم باگیو جد برپاله برا سر خدای نصر جاده زنه منی زر فادایی برا سورت خدای نصر جاده ممکه من ایلی شایل و خاله دما بس حراس و را چولاته غریب غریب ساری از رابم کم را بشاخ و وکم جهاز بگنش خیلی لاوی آب بخور را بکم ناله ولا وزی خرخال آلنگه خود خم جه را بکم مور بزماله بله از جاتی رش گزیه خود جه کم جه را بکم دو خفصاله دما کو بسمامی من چولاته غریب غریب ساری برا کزک نبه ایشه گنش خلیل پرما اینجه پرما اینجه گیمه پرگاله نمائی غریب غریب زانی از این سند خو مزج پترات مال ناگم از این رابم پسمام خوش هشکونی عربی خوراکم از این کلا از اگی دوه تو گی بینیم نوا چواگم خوندن اگی حلبه بینیم دلنگاگم ابا اگی بسا بینیم نوا ملاگم گاوا کالی بابه می بینه دایی کامی پی خایل بونه اشخو خایل بونه گاوا خایل نبونه زی کما براه و بسما ما تف قرباگیم از این رابم فراتی به نجگه خامل برخوخم خلاص کیم از این خبر من ولات غریب غریب سانی حمس و حکای موسول و بغضای بیتا شریف بیت لای سمولا شهودینی وگی و دنیای از این قاسه گرونه مرکانی گاوه سرای